Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Radosław Sikorski. Przed sądem były szef dyplomacji składał zeznania w procesie dotyczącym organizacji lotu do Katynia w 2010 roku. Rozlał w klasie płyn odstraszający dziki i podtruł kolegów. Uczeń z Wielkopolski poniesie konsekwencje. W tym serwisie Trójki także o badaniach francuskich naukowców, które dają nadzieję dla chorych na Parkinsona. Nie zajmowałem się organizacją wizyty 10 kwietnia 2010 roku, mówił przed warszawskim sądem Radosław Sikorski. Były szef dyplomacji zeznawał jako świadek w procesie urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 7 lat temu. Były minister kilka razy mówił, że nie miał nic wspólnego z organizowaniem wizyty. Jak stwierdził, prowadził politykę zagraniczną, a nie organizacyjną. Na koniec stwierdził. Mam nadzieję, że moje złożone pod przysięgą zeznania przyczynią się do tego, aby ci, którzy jeszcze mają wątpliwości co do tragicznego wypadku w Smoleńsku, tych wątpliwości się pozbyli i abyśmy wreszcie mogli godnie pamiętać naszych rodaków i naszych przyjaciół bez wprowadzania polityki. Z tych zeznań nie był jednak zadowolony adwokat oskarżycieli prywatnych, mecenas Stefan Hambura. Dziwi, że pan Radosław Sikorski mógł tak długo piastować ten urząd. Pod takim ministrem aparat urzędniczy abdykował. Pan minister niewiele wiedział, niewiele mógł, robił tak zwaną europeizację Rosji. Jakim wynikiem się zakończyła, to widzimy. Akt oskarżenia w tak zwanym trybie prywatnym w tej sprawie wpłynął do sądu pod koniec 2014 roku. Wniesiono go po tym, jak prokuratura pierwotnie umorzyła śledztwo dotyczące organizacji lotów do Smoleńska. 10 uczniów z gimnazjum w Pakosławiu w Wielkopolsce w szpitalach skarżyli się na zawroty głowy, mdłości i trudności w oddychaniu. Wszystko przez płyn do odstraszania dzików. Preparat rozpylił w klasie jeden z uczniów. Chciał uniknąć w ten sposób sprawdzianu, opowiada dyrektor placówki Tadeusz Gospodarek. Zaczęło się od bardzo błahej sytuacji. Uczeń, żeby nie napisali kartkówki, pokapał w klasie substancją odstraszającą na dziki. W trakcie postępowaniaśmy tutaj doszli do tego. Uczeń po jakimś czasie sam później przyznał, substancję przekazał służbom. Uczeń zostanie ukarany? Na pewno. Też trzeba i mamie pomóc, bo wtedy jest przerażona tym wszystkim, a co grozi, jeżeli chodzi prawnie tutaj, to już ustali policja i prokuratura. Na miejscu lekarze udzielili pomocy ponad 30 dzieci. Ewakuowano prawie 170 uczniów. Dziewczynkę w najpoważniejszym stanie do szpitala zabrał śmigłowiec, ale dodajmy, żadnemu z dzieci nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Mieszkańcy kamienicy Przywileńskiej 7 na warszawskiej Pradze mogą wrócić do swoich mieszkań. Ostatnią noc ponad 50 osób musiało spędzić poza domem. To po tym, jak w niezamieszkanej kamienicy obok zawaliła się 5-kondygnacyjna klatka schodowa. Nadzór budowlany uznał natomiast, że zamieszkany budynek jest bezpieczny. W wypadku nikomu nic się nie stało. Jednak jak przekonuje rzecznik dzielnicy Praga Północ, Karol Szyszko, nie można było mu zapobiec, bo pustostan nie jest własnością miasta. Budynek jest objęty roszczeniami, w związku z tym dzielnica nie mogła ponosić większych nakładów finansowych na generalny remont tej nieruchomości. Mogliśmy tylko zabezpieczyć budynek i ten budynek od kilku lat już zabezpieczony przed osobami trzecimi. Czekał też na decyzję zwrotową. Zawalony pustostan był w ewidencji zabytków. Miasto zapewnia, że nie będzie z niej wykreślony. To może być nadzieja dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Nowe metody badają naukowcy z Francji. A dziś przypada Światowy Dzień Walki z tą chorobą. Profesor Jean-Philippe Azulay, który stoi na czele oddziału badań chorób układu nerwowego w klinice neurologicznej w Marsylii, podkreśla, że jak na razie w obecnym stadium nauki można ograniczyć symptomy choroby Parkinsona zarówno w odniesieniu do objawów fizycznych, jak i intelektualnych, ale nie można pacjentów z niej wyleczyć. Według profesora Azulay, chory, u którego zdiagnozowano Parkinsona, ma przed sobą średnio 20 lat życia, ale te prognozy są znacznie bardziej optymistyczne w przypadku młodszych pacjentów, lepiej reagujących na podawane lekarstwa. Naukowiec podkreśla ewolucję w sposobie leczenia tej choroby. Jego zdaniem w ciągu ostatnich 25 lat udało się zrobić ogromny postęp na drodze do zwalczenia Parkinsona. Między innymi chodzi o środki chroniące zdrowe komórki w mózgu przed zmianami zwyrodnieniowymi. Metodę, która może wstrzymać postępowanie choroby, wynaleźli Amerykanie, a we Francji pierwsze próby na 50 pacjentach rozpoczną się między czerwcem a wrześniem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś były upomnienia, następnym razem będą mandaty. Strażnicy miejscy w Bydgoszczy przypominali właścicielom psów, by sprzątali po swoich pupilach. To nie pierwsza taka akcja i wiele wskazuje na to, że nie ostatnia. Zbigniew Białkowski z Bydgoskiej Straży Miejskiej przyznaje, że problem jest i to spory. Akcję nazwaliśmy tutaj Pachnąca Wiosna. Ma uczulić wszystkich właścicieli psów na to, aby wyprowadzają swojego psa. Gdy się pies załatwia, żeby po nim zawsze posprzątać. No niestety tutaj przypominać trzeba, ponieważ osoby wyprowadzające po prostu lekceważą sobie ten obowiązek. Idziemy sobie, dziecko na trawie biega, no i niestety musimy sprzątać później, czyścić buty. Nie mają na razie takich nawyków. A w ogóle tak zauważyłam, że starsze osoby owszem, a z młodszymi gorzej. Wszystkim właścicielom psów przypominamy, że za nieposprzątanie po swoim czworonogu grozi mandat. Może to być nawet 500 zł. To był serwis Trójki. Mam na imię Małgosia i lubię sport. Zapraszam na serwis sportowy. A w studiu Krzysztof Łaniewski. Ja też lubię sport, Małgosiu. Witamy. Jak tu się nie cieszyć na takie mecze? Dziś dwa pierwsze ćwierćfinały w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Spotkanie Juventusu z Barceloną zapowiada się zjawiskowo, a mecz Dortmundu z Monaco siłą rzeczy też nas musi interesować, choćby dlatego, że na Signal Iduna Park spotkają się Łukasz Piszczek i Kamil Glik. Ten pierwszy cieszy się, że zobaczy drugiego. Fajnie, że znowu mogę spotkać Polaka w Lidze Mistrzów i myślę, że ten akurat pojedynek jest bardzo wyrównany, są dwie bardzo młode drużyny. Fajnie, że gdzieś tam ja i Kamil jeszcze bierzemy w tym udział i to jest na pewno taki smaczek dla polskich kibiców. Monaco ma bardzo mocną ofensywę, ale myślę, że my w tym sezonie, w tej rundzie przede wszystkim całkiem nieźle sobie radzimy z naszymi defensywnymi zadaniami i myślę, że jeśli będziemy mieli tylko dobrą formę dnia, to będziemy w stanie się im przeciwstawić. Mecze w Dortmundzie i Turynie od 20:45. Jutro grają Atletico z Leicester i Bayern z Realem. To drugie spotkanie zapowiada się chyba najciekawiej ze wszystkich ćwierćfinałowych i ciągle nie wiadomo, czy zobaczymy w nim Roberta Lewandowskiego. W sobotę w Bundeslidze nabawił się urazu barku. Co prawda dziś rozpoczął trening z drużyną, ale zszedł z boiska już po kwadrasie, co oznacza pewne kłopoty. Na ile poważne, przekonamy się jutro, patrząc na wyjściowy skład Bawarczyków. Patrząc na podstawowe zestawienie Lechii Gdańsk, od początku roku pewne miejsce w bramce ma Dusza Kucjak. Były bramkarz warszawskiej Legii właśnie przedłużył umowę z biało-zielonymi do połowy roku 2019. Z kolei w siatkarskiej ekipie Indyk Polu AZS Olsztyn idzie nowe, ale ramię w ramię ze starym. Po sezonie na stanowisku trenera miejscami zamienią się dwaj Włosi. Andrea Gardiniego zastąpi Roberto Santilli. Obaj pojawili się na konferencji prasowej, a Santilli był tym co najmniej zdziwiony. Witam na najdziwniejszej konferencji, w jakiej brałem udział. Jest urzędujący jeszcze trener i jest jego następca. Cieszę się, że wróciłem do Polski. Kiedy przyjechałem tu pierwszy raz 10 lat temu, byłem pierwszym włoskim trenerem w Plus Lidze. Wtedy było pełno głosów i pytań. Po co ty jedziesz do tej Polski? Co cię ciągnie do tej ligi? Dziś jest inaczej. Macie mnóstwo włoskich trenerów, są tu od kilku sezonów i ani myślą o wyjeździe z waszego kraju. Tyle Roberto Santilli, zachwalający pracę w Polsce, a my jeszcze zaprosimy na trójkowy bieg, czy właściwie marszobieg w przeddzień Orlen Warsaw Marathon. W sobotę 22 kwietnia tuż obok Trójki do pokonania będzie dystans 3 km i 300 metrów. Można się przebiec, można przespacerować, ale koniecznie trzeba tę imprezę zaliczyć. Pakiety startowe gratis, więc warto pośpieszyć się z zapisami. Te na portalu biegambolubie.com.pl. Co tam choroba. Teraz zapraszamy na opowieść o pogodzie. Opowieść zaczniemy w takim razie od 22. To będzie sobota i wtedy trójkowy bieg tutaj na Agrykoli będzie rozgrywany i mamy nadzieję, że do 22 pogoda się wyprostuje. Też mam taką nadzieję. 22 kwietnia, sobota, godzina 16, bo tego nie powiedziałem. Widzimy się tutaj w pełnym składzie. Mam nadzieję, że ty również wystartujesz. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tu jeszcze nawiązując do koleżanki, która przed chwilą zapowiadała prognozę pogody. A to nie była już Małgosia, czy nadal? Nie, to jest kolejna słuchaczka. A ja zapamiętałem. Małgosia lubi sport. Jeśli chodzi o pogodę, czyli opowieść o pogodzie zaczynamy. W nocy niestety zachmurzenie od małego do dużego. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i wysoko w górach to może być śnieg. Temperatura wyrówna na tej nocy. Od minus 1 do plus 2 stopni może być ślisko. W górach poniżej zera, najzimniej w Tatrach minus 10 u góry. Jutro zachmurzenie duże z opadami deszczu. W górach znowu deszcz ze śniegiem się może pojawić albo śnieg. Temperatura jutro wyrównana od 8 do 10 stopni, czyli mniej więcej tak jak dziś. W Tatrach do minus 6, w Beskidach minus 3 na szczytach. Wysoko w górach do tego dojdzie jeszcze wiatr. W porywach do 70 km na godzinę wiatr z zachodu. Trójka. Program trzeci. Z

cuda, dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Anna Martens, witam. Jestem stałą słuchaczką Trójki. Bardzo lubię podróżować. Podróże mnie inspirują. Serdecznie zapraszam na kierunek Azja z Tomkiem Karazdowskim już za chwilę. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Kiedy zagląda się na różne strony internetowe, pod hasłem Bangladesz jako pierwsze wyświetla się ostrzeżenie o niebezpieczeństwach, na jakie mogą napotkać turyści w Bangladeszu. Jak się szuka kłopotów, to się je znajdzie. To pewne, nie tylko w tym kraju. Czy wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że takie same ostrzeżenia dotyczą południa Tajlandii, tak licznie przez turystów odwiedzanej? Więc Bangladesz. Jestem to na razie nie za długo, ale zaryzykuję stwierdzenie, że są to najbardziej przyjaźni ludzie ze wszystkich, jakich spotkałem po drodze. Mieszkańcy Dhaki są dla obcokrajowców niezwykle przyjaźni, uczynni, spontaniczni. Trzeba na początku przyzwyczaić się do czasami nawet natrętnych spojrzeń, tłoku, ścisku i tego, że wzbudzasz sensacje. Co chwila ktoś chce robić z tobą selfie. Nie liczę, ile razy padło pytanie, skąd jesteś. Kiedy przysiądziesz na krawężniku przed sklepem, możesz być pewny, że za moment ktoś przyniesie ci krzesło. Kiedy zaczynasz oganiać się przed komarami, za chwilę ktoś zorganizuje spirale przeciwko nim. I tak na każdym kroku. Z Faisalem nie znałem się przed przyjazdem. Polecił go przyjaciel przyjaciela znajomego. I już teraz ja znam Faisala, jego znajomych, kolegów i koleżanki. I już zdążyliśmy być na weselu i w ogóle dużo się dzieje, ale o tym jutro. Dziś o stolicy Bangladeszu, Dace, w której niechybnie wyląduje każdy turysta. This is Faisal. I live in Dhaka. I'm doing my business here. Dhaka is definitely, it's not a destination of... Dhaka na pewno nie jest miejscem, do którego jeździ się podziwiać naturę, przyrodę. Nie ma tu morza, nie ma gór, nie ma wzgórz. Nie ma za wiele możliwości dla turystów w sensie aktywności. Ale jeżeli chcesz doświadczyć naszej kultury, poznać ją, Dhaka jest niewątpliwie miejscem, do którego koniecznie trzeba przyjechać. Tu jest wszystkiego pod dostatkiem. Jeżeli chcesz poznać ludzi Bangladeszu o różnych korzeniach, różnego pochodzenia, różnych kultur, to trzeba jechać do Dhaki. Turystom poleciłbym oczywiście starą Dhakę, część nad wodą, gdzie różnorodność kultur widać najlepiej i gdzie są nasze zabytki. Najbardziej intrygujące dla mnie sprawy jednak, Faisal, to nie zabytki, a klimat i ludzie. Bez dwóch zdań, Dhaka to Bangladesz. Ludzie z każdego zakątka kraju przyjeżdżają tu do stolicy. Jest takie powiedzenie w języku Bangla. Dhaka przyciąga pieniądze. That means money flies in Dhaka. People comes here for money, for their occupation, for their... Ludzie przyjeżdżają tu za pracą, żeby znaleźć zajęcie, po naukę. Przyjeżdżają tak różni, jak tylko różnić mogą się od siebie ludzie w Bangladeszu. A mamy wiele kultur, grup etnicznych, religii. Różnorodność jest ogromna. Ludzie jednak muszą mieć świadomość, że to nie będzie taka Azja z folderów. To nie będzie jak Chinatown w Bangkoku czy starówka w Penang. Biedy nie da się zasłonić. Muszę ci przerwać, powiedział Faisal. Ludzie nie mają racji co do starej Dhaki, że jest zacofana i żyje tu biedota. Tak naprawdę Old Dhaka nie jest biedna, jest bogata. Oni po prostu tak żyją, to ich styl. Innym wydaje się, że to bieda. Pieniędzy tam nie brakuje. Ale styl życia różni się od tego, który znamy i akceptujemy. Są bardzo przywiązani do tradycji, ciągle żyją według starych zasad. Kiedy przejdziesz się ulicami starej Dhaki, zobaczysz tysiące gatunków jedzenia. Tamta część miasta jest znacznie bardziej kolorowa niż nowa część miasta. Ludzie inaczej się ubierają, mówią innym dialektem, nie potrzebują specjalnych powodów, żeby świętować, a są tam tysiące uroczystości w każdym miesiącu, w każdym tygodniu. Turyści, którzy chcą doświadczyć prawdziwego tutejszego życia, powinni tu być. Tylko w jednym miejscu miejscu można zobaczyć, poczuć, spróbować tak wielu rzeczy. Mieszanka wszystkiego. Who wants to experience life, that's the right place for them. You can experience so many things, mixture of everything. I trochę mimo tego, co mówił Faisal, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że Dhaka nie jest miejscem dla tych, co w Azji lubią tylko turkusowe morze, tropikalne wzgórza, świetnie wyglądające i podane jedzenie. Tu odnajdą się ci, którym niestraszne jest straszne śmietnisko, występujące tu częściej niż gdzie indziej, tłok, zgiełk, gwar, nieogarnięty ruch na ulicach. Jednym słowem Azja, tylko trochę inna niż gdzie indziej, bardziej podobna do Indii, które jedni kochają, inni nienawidzą. Ja w Indiach nie odnajdywałem się jakich miłośnicy. W Dace, w Bangladeszu czuję się świetnie. Dhakę bardzo trudno opisać w radiu. Tu najważniejszy jest zapach, ogólny dźwięk miasta też, tak. Pozytywna wibracja, bijąca od ludzi i miejsca. Bardzo ciężko pokazać to w radiu, łatwiej na zdjęciach. Proszę zajrzeć na Facebooka. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Betting Taylor Swift. Every night inside the Oculus Rift. After Mr. and the Mrs. Finished dinner and the dishes. And now the future's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the Farel John Misty. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24,5 minuty po 17. Korzystając z tego, że program się dzisiaj sam zapowiada, to znaczy państwo zapowiadają, czyli ja mam wolne, to pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o tym, co ja tu mam, bo mam kubeczki bardzo ładne, czerwone, taki piękny, ostry, czerwony kolor z napisem I love radio, znaczy I serce radio, czyli kocham radio. Bardzo ładnie, bardzo ładny kubek. Jeszcze uchwyt w kształcie serca, biały w środku, czerwony na zewnątrz. To takie kubeczki dla państwa. Magda przy telefonie dysponuje sprzętem, tak więc 22 i 7 trójek. I jeszcze jedna rzecz, o, w takim designerskim opakowaniu, a w środku głośnik. Głośnik podłączany Bluetoothem do, albo do telefonu, albo do komputera, albo do czego państwu tam uda się to podłączyć. Kabelkiem też można i też napisałem kocham radio, bo dziś mamy dzień radia. Tak więc i te kubeczki, i głośniki czekają na państwa pod telefonem 22 i 7 trójek, ale trzeba powiedzieć, dlaczego radio. 22 i 7 trójek. A teraz program, który, jak mówiłem, dziś zapowiada się sam. Witam państwa, nazywam się Iwona, jestem z Rzeszowa, jestem Polką i Europejką i dlatego chcę państwa zaprosić na audycję z cyklu Z definicji Europa. definicji Europa. Dziś porozmawiamy o najważniejszych urzędach Unii Europejskiej, czyli o szefie Komisji Europejskiej, którym jest Jean-Claude Juncker. Bonjour. O szefie Rady Europejskiej, czyli Donaldzie Tusku. Good morning. Oraz o szefie Parlamentu Europejskiego, którym jest Antonio Tajani. Good morning everybody, bonjour abutus, bon dia, buongiorno. To właśnie przewodniczący Tajani w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera zaproponował połączenie urzędów pozostałych dwóch panów, czyli stworzenie jednego superurzędnika, który byłby szefem Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej jednocześnie. Pozycja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie jest zbyt fortunna. Mówi szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. Dlatego, że łączy tak naprawdę instytucje, które mają ze sobą trochę rozbieżne kompetencje. Rozumiem intencje, że chodziłoby być może docelowo o to, żeby się zdecydować właśnie kto rządzi. Z definicji Europa. Jakie w tej chwili kompetencje ma szef Komisji Europejskiej? Przewodniczący Komisji Europejskiej jest takim swego rodzaju liderem zarządu europejskiego, bo Komisja Europejska na co dzień prowadzi sprawy Unii Europejskiej w Brukseli. Komisarze mieszkają w Brukseli, pracują w Brukseli i reprezentują Unię. To jest kandydat, którego się wybiera oczywiście wolą państw członkowskich, ale jednak on co do swojej istoty powinien reprezentować potem już nie jakieś kolejne poszczególne państwo, tylko Unię. A jakie kompetencje ma w takim razie szef Rady Europejskiej? Szef Rady Europejskiej i w ogóle Rada Europejska to jest miejsce, w którym się spotykają liderzy państw członkowskich. To właśnie w Radzie Europejskiej koncentrują się dzisiaj te główne kierunkowe decyzje, bo to właśnie państwa mają ciągle najwięcej władzy w Unii Europejskiej. Rada zbiera się, spotyka się na szczytach, te szczyty są teraz coraz częstsze i przewodniczący nie głosuje, nie ma kompetencji decyzyjnych, ale jest bardzo ważną postacią dla budowania kompromisu. Bo dzisiaj jest trochę walka pomiędzy Komisją Europejską, która ciągnie w swoją stronę i mówi, my jesteśmy tym zarządem, ale tak naprawdę to my powinniśmy być rządem. Bo my mamy długoletnie plany, polityki, wiemy jak codziennie to się realizuje. Czyli jakby my reprezentujemy ten wasz, państwa członkowskie, wspólny projekt. Natomiast Rada Europejska idzie w trochę w odwrotnym kierunku. Czyli państwa unijne, państwa członkowskie mówią, my nie chcemy powierzać coraz więcej władzy Komisji, tylko chcemy sami podejmować główne decyzje. I my reprezentujemy oczywiście przede wszystkim nasze państwa, czyli interes poszczególnych państw. Może więc propozycja Tajaniego właśnie ma być tym kubłem zimnej wody, który wylewa się na gorące głowy w tej chwili w Unii Europejskiej. Faktem jest, że to jest układ trudny w czasach trudnych i należałoby dążyć do jego uproszczenia. Natomiast nie zależy to od jednego stanowiska, czyli nie problem samym przewodniczącym. Antonio Tajani twierdzi, że to nie wymagałoby reformy traktatowej. Pani też tak uważa? Ja nie jestem prawnikiem, ale nie przypominam sobie takiego zapisu, żeby był wyraźny zakaz, że nie może jedna i ta sama osoba sprawować funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji, aczkolwiek pomimo braku formalnego zakazu połączenie tych dwóch funkcji wydaje się być karkołomne, ponieważ z kolei jest dość wyraźnie opisana procedura wyboru zarówno przewodniczącego Komisji Europejskiej, jak i przewodniczącego Rady. W praktyce trudno sobie wyobrazić, że wybrano by tę samą osobę. Czy nie pojawiłyby się od razu zarzuty, że to może doprowadzić do połączenia instytucji, które de facto mają odrębne kompetencje i powinny sobie niejako patrzeć na ręce? Co do zasady można sobie wyobrazić, że jedna osoba podołałaby jednemu i drugiemu bez zmiany kompetencyjnej w żadnej z tych instytucji. Pytanie jeszcze dodatkowe, czy to może nie są szyte buty już na czyjąś miarę na jakiegoś konkretnego polityka, który w ten sposób byłby super prezydentem Unii Europejskiej? Faktycznie rozważany jest od jakiegoś czasu już wątek prezydenta Unii Europejskiej, ale mówiło się bardziej o możliwości otwarcia tego urzędu na wybory powszechne. Nie łączeniu instytucji czy kompetencji, a raczej bliźniaczeniu się unijnej elity i unijnych instytucji z obywatelami Europy. Czyli to by była taka furtka, żeby Unia Europejska była bliższa nam, żebyśmy my wszyscy mogli sobie wybrać, no nazwijmy to tę głowę takiego naszego, no nie zupełnie państwa, bo Unia Europejska państwem nie jest, no ale tej organizacji, która nas łączy. To jest bardzo trudny postulat. W dzisiejszej sytuacji wydaje się nierealistyczny, chociażby dlatego, że my nie mamy europejskiej sceny politycznej, w związku z tym poszczególne narody Europy nie znają swoich polityków, więc nie wiadomo, kto by to miał być, kto by mógł być rzeczywiście wybierany powszechnie. A co więcej, to wymagałoby zmian traktatowych. Musiałaby być jedność wśród 28 państw Unii Europejskiej, wkrótce 27, o którą przecież teraz tak trudno. Łukasz Walewski pytał o Europę. Tu Trójka minęła, 17:30. I za chwilę ekonomia, ale najpierw skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Tąpnięcie, a nie ludzkie błędy było przyczyną katastrofy górniczej w Polkowicach w ubiegłym roku, w której zginęło 8 osób, ustaliła komisja zajmująca się wyjaśnianiem przyczyn tragedii. W jej ocenie prowadzona w kompalni profilaktyka i ocena zagrożenia były prawidłowe. Do wypadku doszło 29 listopada 2016 w zakładach górniczych Rudna należących do KGHM Polska Miedź. Zginęło 8 górników, 21 odniosło lekkie obrażenia. Więcej o raporcie ekspertów w serwisie Trójki o 18. Wiceminister Sprawiedliwości o planowanym na przyszły tydzień strajku sędziów Patryk Jaki powiedział, że społeczeństwo powinno ocenić, czy władza sądownicza postępuje zgodnie ze swoimi ideałami, czy nie. Krajowa Rada Sądownictwa na 20 kwietnia zapowiedziała protest sędziów, którzy tego dnia na pół godziny przerwą swoją pracę. Sędziowie nie są sami dla siebie, jak im się wydaje, tylko przede wszystkim pełnią służbę. Służbę dla ludzi. Dlatego trudno mi się zgodzić z takim sposobem postępowania, kiedy sędziowie organizują coś w rodzaju strajku włoskiego, tylko dlatego, że wprowadzane przez nas zmiany im się nie podobają. KRS protestuje przeciwko reformie systemu sądownictwa. Jeden z najbardziej znanych DJ-ów, Paul Oakenfold, zagrał w bazie wysokogórskiej pod Mount Everestem. Stamtąd wychodzą wspinacze, by zaatakować najwyższy szczyt świata. Artysta zagrał dla około 100 osób. Sprzęt muzyczny ustawiono na zaimprowizowanej scenie, zbudowanej z kamieni, otoczonej kolorowymi tybetańskimi flagami modlitewnymi, rozwieszonymi na sznurach. Dotarcie do bazy zajęło muzykowi 10 dni. Jak powiedział, było warto. Koncert był częścią przedsięwzięcia Soundtrack, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na efekty globalnego ocieplenia oraz zebrać pieniądze na cele charytatywne. I to tyle w skrócie informacji. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W marcu ceny wzrosły o 2% licząc rok do roku. Taką informację opublikował dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. To odczyt zgodny z wcześniejszymi szacunkami GUS-u. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że tempo wzrostu cen w marcu wyhamowało w stosunku do lutego, kiedy inflacja wyniosła 2,2% w skali roku. Inflacja w okolicach 2% jest inflacją, która nie stwarza zagrożeń z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej przez bank centralny, czy też dla konsumentów. To jest inflacja, która praktycznie jest niezauważalna przez nas wszystkich. Jarosław Janecki dodaje, że w najbliższych tygodniach można się spodziewać wzrostu cen, ale nie będzie on bardzo odczuwalny. Drożyzna nam z całą pewnością nie grozi, przynajmniej w najbliższych kilku miesiącach czy kwartałach. Dużą niewiadomą oczywiście jest to, co zdarzy się w przyszłym roku. Na razie nie ma czynników, które by zapowiadały gwałtowny wzrost inflacji, stąd możemy być tutaj w tym przypadku spokojni. W stosunku do lutego ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się w marcu o 0,1%. Portale oferujące inwestycje na rynku Forex pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK wszczął 3 postępowania wyjaśniające i przestrzega przed inwestowaniem w produkty o wysokim ryzyku. Prezes urzędu Marek Niechciał wskazuje, że instrumenty finansowe rynku Forex mogą z pozoru wyglądać jak inwestycje kapitału. Konsumenci zachęcani są reklamami szybkiego wzbogacenia się, zapewnieniami doradców na temat korzyści i zysków oraz profesjonalnym słownictwem i terminologią. W rzeczywistości korzystanie z tych produktów nie jest inwestowaniem. Przypomina bardziej zakładanie się o zmianę wartości np. walut, cen akcji w określonym, zazwyczaj bardzo krótkim czasie. Marek Niechciał podkreśla, że w kontaktach z firmami oferującymi transakcje na rynku Forex należy zachować szczególną ostrożność. Ostrzegamy przed powierzaniem pieniędzy i danych osobowych administratorom serwisów działających na rynku Forex. W wielu wypadkach przedsiębiorcy ci nie mają siedziby ani nawet oddziału w Polsce. W praktyce oznacza to, że przyszłe dochodzenie roszczeń, na przykład w przypadku odmowy wypłaty zysku, może być niemożliwe lub bardzo utrudnione. UOKiK wskazuje, że do rzecznika finansowego zgłaszają się osoby, które zachęcone do gry na rynku Forex straciły posiadane pieniądze. Niektórzy mają też dług wynikający z zastosowania tzw. dźwigni finansowej. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG20 minus 99%, WIG1 i 0,2%. Obroty spore wyniosły dziś ponad 1 219 000 000 zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,97 zł, euro 4,24 zł, dolar 4 zł, funt brytyjski kosztuje 4,99 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. samochodów klasy biznes. No to teraz opowieść o pogodzie. Michał, możesz ustawić raz jeszcze tę dziewczynkę, która tak ładnie zapowiadała prognozę pogody, a ja już zacznę. Powiem, jak w nocy będzie wyglądało. W nocy zachmurzenie małe, do dużego, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach to może być sam śnieg i temperatura minimalna wyrównana od minus 1 do plus 2 stopni. Uwaga, kierowcy, może być ślisko. W rejonach podgórskich, w górach mróz, w Tatrach do minus 10 stopni. Tak będzie w nocy. Jeszcze o tym, jak będzie w ciągu dnia. Co tam choroba? Teraz zapraszamy na opowieść o pogodzie. Dziękuję bardzo. Jutro zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w górach deszcz ze śniegiem albo śnieg. Temperatura wyrównana, bez większych zmian, od 8 do 10 stopni. W górach może spaść do minus 3 u góry w Beskidach i do minus 6 w Tatrach. I wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Badania aplikacyjne wykazały, że efekt możesz zauważyć już po 5 użyciach. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za 2-litrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawa Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 18. Dziś mamy Dzień Radia. Magda rozdaje kubki z napisem Kocham Radio i głośniki bluetoothowe w kształcie mikrofonów. Andrzej, dzień dobry. Trójkę kochamy za to, że można sobie do niej zadzwonić i zapowiedzieć na przykład program Maniak po ciemku. Czasem we wtorek trzeba też maniaka zapowiedzieć. Dziękuję bardzo. I jeszcze bardzo ładny list od pana Mateusza z okazji Dnia Radia. Dzień dobry, jestem pracownikiem rozgłośni zakładowej działającej w elektrowni Kozienice. Cieszę się, że Trójka w Dniu Radia pamięta i poruszyła temat radiowęzłów. To często magiczne miejsca, które cały czas żyją i się zmieniają. Nasz radiowęzeł ma już ponad 30 lat i przeszedł niedawno gruntowną modernizację od ery analogu do ery cyfry. Winyle i płyty CD zostały zastąpione przez komputery, ale cały czas pozostają w studiu, tworząc swoistą izbę pamięci. Docieramy do 2000 pracowników. W każdym pokoju jest zainstalowany głośnik, zwany u nas kukuruźnikiem, to trochę jak w akademikach. Nadajemy informacje istotne dla załogi, pozostajemy blisko społeczności, elektrowni i miasta i rzecz jasna nadajemy muzykę również na życzenie. Taka nasza radiowęzłowa muzyczna poczta UKF. Pozdrowienia z radiowęzła elektrowni Kozienice i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia dla Trójki i wszystkich słuchaczy od pana Mateusza. Dziękuję bardzo. A po drugiej stronie Marcin Pośpiech, już za chwilę Puls Trójki, ale przedtem jeszcze piosenka bardzo długa, niestety w całości przed Pulsem się nie zmieści, piosenka z zapowiedzią. Z tej strony Krzysztof Gackowski, jestem stolarzem. Chciałem zapowiedzieć piosenkę Led Zeppelin, Seven to Heaven. No dla stolarzy, którzy robią schody, z pozdrowieniami. Thank you. Kocham radio, ponieważ budzi moją wyobraźnię. Cześć, tu Magda, jeśli radio to tylko Trójka. A teraz zapraszam na Puls Trójki, który poprowadzi Marcin Pośpiech. Puls Trójki. Dzień dobry, kłaniam się. Prace nad tą ustawą trwają od lat i od lat nie przynoszą rezultatów. Projekt pomocy materialnej dla ludzi, którzy w PRL walczyli o wolną Polskę, znów utknął w parlamencie. Co więcej, wątpliwości co do zapisów noweli zgłaszają przedstawiciele rządu. Czemu tak się dzieje? O tym dziś będziemy rozmawiać. A już teraz z nami byli opozycjoniści, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik i w studiu w Katowicach przewodniczący Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, pan Andrzej Rozpłochowski. Witam panów. Kłaniam się. Witam serdecznie. Zacznijmy od rzeczy podstawowej. Kto w świetle obowiązującego prawa może ubiegać się o status opozycjonisty lub też osoby represjonowanej? Zacznijmy od Warszawy. Wojciech Borowik. Przede wszystkim są dwie podstawy do tego, żeby starać się o uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej. Pierwsza podstawa, tak generalnie, bo będę skracał, to jest roczna działalność w konspiracji, a druga podstawa to jest represjonowanie w okresie komunizmu. Czyli ktoś na przykład siedział w więzieniu w tym czasie. Tak, tak. Ile to jest podstawa do tego, żeby uzyskać status działacza. Ile takich osób jest w Polsce? Z tego co wiem, ta liczba nie przekracza na dziś 2500. A czemu jest tak mało tych osób? To są osoby, które wystąpiły o ten status i zostały im przyznane, czy też wszystkie osoby, które mogą potencjalnie taki status otrzymać? To są osoby, które wystąpiły i otrzymały status, natomiast spraw, które się toczą, nie jest dużo więcej. Znaczy jest, myślę, nie przekracza ta liczba 3000 z kawałkiem w sumie, czyli tych, którzy mają status i tych, którzy się o status ubiegają. Obaj panowie doskonale znają środowisko opozycjonistów, ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. Jak się im teraz żyje? I oddajmy głos do Katowic, pan Andrzej Rozpuchowski. No, zasadnicza część tych ludzi, jestem przekonany, żyje bardzo, bardzo słabo. Powiem tak, że są różni beneficjenci wolnej Polski, ale chyba po raz pierwszy w jej historii, w historii wolnej Polski, beneficjentami nie są ci, którzy o tą Polskę walczyli i którzy dożyli i ją wywalczyli. Ci ludzie ciągle nie są beneficjentami w swojej zasadniczej masie. Wielu z nich leży już w swojej zasłużonej chwale na cmentarzach. Są tacy, którym prezydent Rzeczypospolitej nadał jakieś państwowe odznaczenie za zasługi na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, a prezydent któregoś miasta odmawia dachu nad głową, bo go na przykład nie ma i tak dalej. Są naprawdę duże cyrki. Wojciech Borowik, pozwólmy, komentarz. Ja powiem tak, na pewno nie są beneficjentami. Ja powiem jeszcze mocniej. Są bardzo często osobami poszkodowanymi. Poszkodowanymi oczywiście w okresie PRL-u. Aha. No chociażby poprzez to, że odbywanie kary więzienia czy internowania to nie jest sanatorium. To jest coś, co wcześniej czy później odbija się na zdrowiu teraz człowieka. Teraz też to przekłada się chociażby na emerytury, na wysokość emerytur. To jest raz, ale jeszcze często te osoby, które działały w podziemiu, były na przykład zawodowymi drukarzami, czy pracowały na rzecz podziemia, po prostu nie miały wysługi lat i w związku z tym ich emerytury, wysokość tych emerytur jest śmiesznie niska w porównaniu do ubeckich emerytur. To jest w ogóle taki policzek wobec tych ludzi, że nie warto. Panowie, idźmy po kolei. Jak wiemy, w bólach rodziła się obecnie obowiązująca ustawa o pomocy działaczom opozycji, która w życie weszła w sierpniu 2015 roku. To było za rządów PO-PSL i ona jest powszechnie krytykowana. Czemu? Ja czy... Proszę bardzo. Dobrze. Z jednego powodu, ponieważ wtedy została przyjęta koncepcja ustawy zasiłkowej, zapomogowej, pomocowej, co spotkało się ze zdecydowanym, jednoznacznym sprzeciwem środowisk opozycji antykomunistycznej. My naprawdę nie idziemy do Urzędu do Spraw Kombatantów i nie chcemy iść po zapomogę, tylko chcemy, żeby uhonorowano bohaterów podziemia, bohaterów Solidarności. Tutaj problemem było to kryterium dochodowe, prawda? Tak. Tak ostro ustawione, że niewiele osób mogło te pieniądze otrzymać. Kryterium dochodowe, bo chcę wyraźnie powiedzieć, że jedyna różnica dla tych ludzi w otrzymaniu zasiłku jest to, że jest inny podmiot. Nie jest to MOPS, a Urząd do Spraw Kombatantów, ale na miłość Pana Boga. Przecież Urząd do Spraw Kombatantów nie powinien być urzędem wypłacającym zasiłki, tylko to powinien być urząd, który powinien zaopiekować ile osób skorzysta stało z tego nowego, tego prawa, które zostało wprowadzone w 2015 roku, pan Andrzej Rozpuchowski? Czy to byli nieliczni, czy też to prawo objęło szeroką grupę osób? Ale skąd? Chodzi panu, ile osób skorzystało z tej ustawy w 2015 roku? Finansowego? Tak. Proszę pana, to jest 1/4, mniej więcej 1/4 osób, oficjalnie mówi się, spośród tych 2500, którzy uzyskali status. Wynikałoby, że kilkaset osób, według mojego rozeznania, jest to chyba jeszcze mniej ludzi. I bo w naszym ogromnym województwie śląskim takich osób, które my nie mamy dokładnych danych, one nie są publikowane, kto takie świadczenie finansowe otrzymuje, ale z naszego zorientowania się tutaj w środowisku, to wynika, że tych osób jest dosłownie chyba, zliczyłbym ich, chyba bym miał za dużo palców u dwoje rąk. Panowie, to w takim razie przejdźmy do tej nowelizacji, która teraz ma zmienić ten zły stan rzeczy. Na stronach Senatu znalazłem informację, że projekt wpłynął 18 grudnia 2015 roku. Z Senatu do Sejmu wpłynął 22 września 2016 roku. Na stronach Sejmu ostatnia aktualizacja tej noweli to 4 listopada 2016 roku. Dziś mamy 11 kwietnia 2017 roku. I czy wiemy, co się dzieje z tym projektem? W tej chwili zaczęła pracę podkomisja sejmowa, ale skończyło się tylko i wyłącznie na wysłuchaniu stanowiska rządu, które wbiło nas, myślę o działaczach opozycji antykomunistycznej, w siedzenia tych foteli. No dlatego, że spodziewaliśmy się po rządzie Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z obietnicami, które były nam składane w trakcie prac nad ustawą, że ustawa będzie miała charakter godnościowy. I trzeba pamiętać, że senatorowie jednomyślnie taki charakter tej ustawie nadali. I jeszcze jedna ważna uwaga. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów, pan Jan Kasprzyk, wspólnie z senatorami tą kompromisową propozycję przygotował, bo ona nie do końca satysfakcjonuje działaczy opozycji antykomunistycznej, ale bez wątpienia nadaje przede wszystkim honorowy charakter tej całej ustawie. Nowelizacja, o której mówimy, zakłada przyznanie świadczenia w wysokości 400 złotych miesięcznie, bezterminowo i bez względu na dochód wszystkim opozycjonistom i osobom represjonowanym. Tam także można ubiegać się o świadczenie na 6 miesięcy w wysokości 100% najniższej emerytury. Także ta nowelizacja zakłada zniżki, jeżeli chodzi o przejazdy komunikacją publiczną. Pan Andrzej Rozpuchowski, co nie podobało się przedstawicielom rządu w tych rozwiązaniach? No chcę powiedzieć, że właśnie na ostatnim posiedzeniu w ubiegłą środę, 5 kwietnia, sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do zajęcia się nowelizacją dotyczącej nas ustawy, pan minister, przedstawiciel Urzędu Rady Ministrów, w imieniu Rady Ministrów przedstawił no niestety zastrzeżenia, że próg dochodowy w uzyskaniu świadczenia miesięcznego 400 zł dla wszystkich osób, które zasłużone, które uzyskają status działacza opozycji i lub osoby represjonowanej, jest niemożliwy do spełnienia, bo ktoś im wyliczył, że no tak jak Platforma wyliczała, że będzie 200 tysięcy i więcej. I to był pretekst, żeby wprowadzić pomoc socjalną, a nie dla nielicznych, to teraz się wylicza, no będzie 60 tysięcy. Kiedy Urząd do Spraw Kombatantów, kiedy zasadniczo podaje liczbę o połowę mniejszą, to są wszystko szacunki, a my uważamy, że będzie jeszcze mniej. Z tym, że oczywiście, jeżeli nie dopuścimy, żeby powstawał zbowit antykomunistyczny. Bo jest taki wytrych, że jest dwóch świadków i jeżeli, jak nie ma dokumentacji, że ktoś działał, że był represjonowany i tak dalej, bo nie ma, to dwóch świadków poświadczy, prawda, że działało i tak dalej. Nie jest to obwarowane wielkimi rygorami. Jeżeli tak się ludzie poustawiają, no to jedni drugim mogą poświadczać i gdybyśmy dopuścili, tak jak Armia Ludowa, Gwardia Ludowa, komuniści się w PRL-u szerzyli w miarę upływu PRL-u, to mogłoby się tutaj stać. Ale z tego, co my wiemy, to na pewno, jak nie dopuścimy do takiej sytuacji, to tych ludzi będzie niewielu. W mojej opinii, jak to będzie kilkanaście tysięcy osób, czyli w tej chwili jest niecałe 3000 osób, jest poniżej 3000 osób, które ma status, a to już działa prawie 2 lata, więc Więc chcę powiedzieć, jeżeli to urośnie jeszcze o 10 tysięcy liczba, ale powiem tak, co jest najważniejsze, jeżeli nawet jutro zostałaby uchwalona nowelizacja, że 400 zł będzie należało się każdej zasłużonej osobie, która uzyska status działacza opozycji antykomunistycznej i lub osoby represjonowanej, to razem z tym dodatkiem 400 zł, to wielu ludzi, bardzo tych wielu ludzi i tak miesięcznie będzie miało dochód poniżej 2000, jaki jest zagwarantowany ustawowo byłym SB-kom, mimo że od 1 października będą ich emerytury obniżone właśnie do 2000. Wojciech Borowik, Wczoraj, proszę Państwa, wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, ja nie wiem, czy pierwszą w Polsce. Otóż zgłosił się do mnie działacz Solidarności, były represjonowany, który w skrzynce pocztowej znalazł list od byłego SB-ka, w którym ten SB-k prosi go o spotkanie. Ja kazałem mu zadzwonić z telefonu stacjonarnego i on zadzwonił do tego SB-ka i ten SB-k go nakłania, żeby on złożył oświadczenie, że ten SB-k był dobrym SB-kiem, żeby mu emerytury nie obniżono. Wojciech Borowik, oddajmy głos, pozwólmy. Dziać. Fakty. To, co powiedział Andrzej Ospochowski, ponad około 2500 osób prawie w ciągu 2 lat uzyskało status. Więc jakie to są kwoty, jakie to są liczby? Druga rzecz, stanowisko rządu zawiodło nas, bo to nie tylko dotyczy kwestii progów, ale niezgoda na ulgowe przejazdy, tak jak mają kombatanci, niezgoda na przeniesienie urzędu do spraw kombatantów do kancelarii premiera, niezgoda na to, żeby osoba najwyższego naszego zaufania, Jan Kasprzyk, w naszym imieniu mógł występować wobec tych osób, które są w najtrudniejszej sytuacji do premiera o specjalne renty. No po prostu ja uważam, że to jest taki policzek wymierzony nam, szefowi urzędu. Nie jestem w stanie tego pojąć. Panie prezesie, to jeden cytat i to z państwa apelu, który pojawił się 31 stycznia, wystosowało go Stowarzyszenie Wolnego Słowa. To apel do pani premier i Sejmu, w którym czytamy: każdy dzień zwłoki to dzień wstydu wobec tych, którym Polska zawdzięcza wolność. Mieliśmy żal do Platformy Obywatelskiej za kształt ustawy. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że po wygranych wyborach to się zmieni. Uchwalenie zmian w ustawie będzie świadczyło o poczuciu honoru i dotrzymaniu słowa przez PiS. Zróbcie to, jeżeli chcecie zachować wiarygodność. Ten apel został skierowany do pani premier i do Sejmu 31 stycznia. Czy był jakiś odzew na to pismo? Niestety nie było żadnego odzewu. Dostaliśmy tylko informację, że nad stanowiskiem rządu rząd pracuje i pracami tymi kieruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panowie, tu musimy skończyć. Wojciech Borowik, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Musimy skończyć. Andrzej Rospłochowski w Katowicach. Bardzo panu dziękuję. Przewodniczący Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. 30 milionów ludzi w Afryce czeka na deszcz i ucieka przed wojną. Dziś w Klubie Trójki o tym, dlaczego ludzie zostają uchodźcami i dlaczego nie umiemy im pomóc. Zapraszam tuż po 21:00. Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych na przykład.